الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورة تحریم کی دو خطاب پیغمبر تا او دو خطابات امت تا. دین مخ کی خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو تیر شو او دویم دی زینہ ذکر کی او مومنانو تا دوار خطابو نمخ کی ختم شوی تی خطاب کی اللہ تقسیم کی دا جہاد دو قسمونو تا تی جہاد دو قسم رے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. دے پسی دو مثالوں ذکر کی. یو مثال ذکر کی دو کفارو مشرکانو اور دو مثال ذکر کی دو مومنانو. جہاد لفظ عام دے یو قتال دے سمجھے کہ لفظ دا جہاد قرآن کے راغلے دے مداغین عام مانا مرادی جہاد پتھر بانم کی گی او جہاد پجب بانم کی گی جہاد پقلم بانم کی گی پتھر بان جہاد داخارہ درسوں کی پی جی پجب باندھ جہاد حق وینا کمہ خطار سر راضی راضی دی خطبہ دے چادہ وجہ نہ حق نہ پٹھے کاغا بادشاہ دے او کا گدا دے کا عادل دے او کا ظالم دے کا خان دے او کا غریب دے ہر چاپ مخ کی با حق خبر رکھے کہ تپا کی مری او کا تپا کی پاتی کی پا قلم بانے جہاد دارے جتے لکل کے نو پا دے قلم باندے تا اغا خبر لکی چی دا اللہ پا کتاب کی دا دا پیغمبر پا سنت کی موجود دا حق دا باطل و نزان ساتے پا حق باندے اولاڑے کتا تار سو پیخی گی خوطا لکل دا سے کہے چی اغا دا اللہ وینا یا دا پیغمبر خبر ہے کل رد دا باطل کے بیا هم که مخی تار سر آزی نو تا دا خپل حق خبری نا اوڑی نا سنگا چی پا بیان که ناوڑی نو دا غصی پا لیکلو کم ناوڑی. جهاد یو دا کفارو سر دی دا واضح خبر دا چی دا کفارو سر جهادو یو باللسان دی پا جببانی دعوت پا ابتدا کی څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکین سره مکه معظمه کې سو کال تیر کړو دا ټول حالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جهاد کې تیرې دو او دا جهاد دا دعوته حق خبره کولو هغه وخت کې لا جهاد بالسيف نور اغلی دویم جهاد هم د دې مشرکین سره دی د دې کفار سره دی خو بالسيف په توره باندې مدینه منوره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره زندگی ته رکړې و نو دا ټوله دا په جهاد په سیف کې مدینه ولا خټول جوړو د مخ کینه چې کوم وسر راغلی هغه مهاجر هغه خو تیار شو د مخ کینه دلته الله اجازه تو کو لګ وخت نبی علیہ السلام تیر کو او جنگ بدر راغی بیا شروع شو نو سوره غزوات نبی علیہ الصلات والسلام چې کړی دی نو دا مدنی زندگی کې او هغه سړی زیاتې په 25 غزاګانو کې پیغمبر په خپل به ذات خود شامل شوی دی صحابه چې سوره زندگی تیر کړی دا نو ګوره د خلفاو حال دا هغې ټول وخت په جهاد کې صرف شوی دی دا جهادو د مشرکینو سره او بالسیفو نو جهاد د کفارو سره دا دو قسمه دی دا بالسیف هم دی او باللسان هم دی د باللسان خپل وخو هغه ختم شوی دی زمانہ د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سلسله د دعوت دا بند شوی نه و خو د مکی والا سره چې کله هجرت پیغمبر وکړو نو دې سره بیا خبر د دعوت نه دراغلی هغه مخکې کلونه دیار لستیر شو هغې کې دعوت وو وروستو خبره د تورې وه چې کله آیات کریمه د سورة توبې نازل شو نو یو سړی به یا کلمه وی او یا به تورې سره مخامخ کیږي دې ته آیات وی د سیفو مشهور هم په دې سره چې د تورې آیات نازل شو نو مفسرینو بعضې مفسرینو دا خیال چې د قرآن ډېر آیاتونو هغې سره منسوخ شو چو اس کافر تا معافی نشتا بس وحی دویم قسم خلق دے منافقین منافقین اگا خلق جدی کلمہ ویلی وا نور دار کفارو نم بدترو خو بظاہر کلمہ ویلی وا منزون بے کولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردید جہاد اجازت نو اگی سر خبر باللسان ہو جب او سر بیان و تکوا دعوت آپ لخبرہ اللہ تو اس بارا یو دا غی ظاہر دے و یو باطن دے بظاہر آغی کلموی و تاثر مرگتیا کئی باطن دا غی حوالہ دے اللہ تا غر و کفار و نزیاد بلتر ہر قسم سختی دی سر راغلی دا چکل آغی نافرمانیو کنو حدود پا غی بانی جاری کوا خبر و سر سخت کوا نو دا دو قسم ری دا جہاد اللہ دی تا اشارہ کی دے اول آیت کریمہ کے او دا خطاب دے دویم پیغمبر دا یا ایوہ النبیو اے زما پیغمبرا جاہد الکفارا والمنافقین جہاد کواد کافر سرا پتورا والمنافقین او جہاد کواد منافقان سرا پجبہ واغلظ علیہم او سختی کوا پدیبانی پنفاظ دو شریعت کی پنفاظ د حدود شرعیو کی داغی نبا زیادتی کی گئی و تب اے ماب کھے نا خس سختی و سر کوا او چی صح حکم د شرع دے اغا پا غیبانی نافذ کوا وینا و تا کوا او وینا کی و تم سختی کوا احط بجاری کوا او پا دے کی خس سختی کوا و مأواهم جہنم او زیر دی جہنم دے دی حکم کی دوارا یو شان کلو جاہد الکفار والمنافقین اول حالت دا کافر دا دے چی دا مشرک دے کافر دے و پا کفار سر مشہور دے دا سر خورتوری خبر دا منافق سر دا جبی خبر دا نبی علیہ السلام تو السلام تا بعض کسانو بشکایتو کو نبی علیہ السلام وی دا اللہ را طرف نے حکم نشتا ولی بدنام جوڑی دا خلق و بیاوی چ پیغمبر په خپل مرګ ورو باندې شروع غو منافقانو خو کلمه ویله لہذا دا غی د پاره هر سخت تراله خو یو پتور وال نو پیغمبر په خپل ژوند کې هغه د منافقینو رئیس د ټولو نه مشر سردار عبد الله ابن ابی ابن سلوپ هغه جنازه هم کړو پتور وال خو لاله خبره وو دی په لده حکم خبره را لنو الله وی و هم په دې هم کې دا دواړه را له کفار او منافقین دا حکم یو دی زید دی جہنم دے و بئس المصیر و بد زید دے واپس ورتلو سچمن ندے باغ ندے اجرہ و بیٹک ندی و بئس المصیر مأواہم جہنم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار مخکیم حکم تے سورة نساء کی ترشو اللہ وی داخو پا کلیمہ بانے گورا دے زان بچ کرے دے پا خلی یو سو یو پدلکی بل سدی نو دا کلمه را دروغ د پاره استعمال کړی دی وجنا د منافق درجه د کافر او د مشرک نم لاندې شو په آخرت کې اوس دو مثالونه ذکر کړي ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط دې صورت کې د اول نه دو خبر را روانې وي یو تعلیم او دویم تحذیر تعلیم پیغمبر تا او امت تا دا همه خبره وا ذکر نبی علیہ الصلات والسلام جون د خپل مرګرو صحابه سره او تحذیر امت تا صرف امت تا کاغه نبی علیہ الصلات والسلام خپل اقربا او رشتہ داران ولې نو خدا غی د پاره یو تعلیم چې تاسو ادب زده کړئ د جون تیرولو د خپل پیغمبر سره او دویم د ګستاخه نه ځان وساتئ د پیغمبر د توهین او د اهانت نه ځان وساتئ چې تاسو په کواله ده نه ونشي ځکه پیغمبر د عام خلقو په شان مګڼئ څنګه چې تاسو په خپل منځ کې د یو بل سره خبرې او تری او معاشره وخت تیروئ دغه سه پیغمبر مګڼئ د نورو خلقو په شان زره توهین ده نه رانشي که د چا په خیال کې دا و چې پیغمبر خو په قریشو کې پیدا شوی دی نو قریشو به دا وي وی زمونږ د پاره به دی شفاعت کوي کنه سبا په قیامت دا خو زمونږ د خاندان سړی دی بنی هاشمو کې داسې وو چې هغې خو ایمان نه راوړی هغې به دا خبره کولوي یشفع لنا عند ربنا دی به زمونږ د پاره شفاعت کوي سفارش به کوي نو که د بیبیانو نه داسې سکار سرزد شو دا و هم ختموي اسنه چې تاسو دا خیال وکې چې پیغمبر خو زمونږ خاوند دی زمونگا قریبی رشتہ دار دے زمونگا خپل دے زمونگ پہ حق دے پمونگ بانی حق دے نو سنگے چھ پمونگ بانی حق دے نو زمونگا پہ حق دے نو کہ زمونگ نہ چھتا دا سے معمولی غلطے و گناہون نو زمونگ دا پارا بدے شفاعت کی اللہ امت یری دے خبرنا چھتا سو پیغمبر دا عام و خلق و پشان مگنائی دا یو او دویم دا چھ پا دے بانی خلاصے نشتا فاطمہ رضی اللہ عنہ دا پیغمبر لور دا لخت جگر دا ټول اولاد کې وته ډیره خوګه ده او ډیرې سختې د پیغمبر سره برداشت کړي د ابتدا نه چې کله نبوت پیغمبر ته ملاو شو نو دا به ټول لروس څنګه چې پیغمبر به ولاړو دعوت کار به کوو نو دوی به خدمت کوو لوټه کې به اوبه ګرځولې پیغمبر پسې خلکو په خور باندې ویشته لاړې به بې توکلې او غرمه کې به دا راله اوبه به پلار ته واچولې او خپه به وژړل به رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته وي فاطمه خپه کېږه ما زمانه مخکې زمان نور نوم تیر شوی دی دا غیم په دنیا کې دا حالو هغې ته پیغمبر وی فاطمی عمل کوه که دغه سره دنیا نه لاړې خالی جوړې نو ګورې زه د الله پیغمبر یم ستا پلار یم د ټولو انبیاو نه غوره یم خو سبا لا املک لک من الله شیئا که ته وایې چې پلار مې پیغمبر دی او دی که ته وایې چې پلار مې شفیع المذنبین دی او یم دا صفت الله مال را کړی دی وګورېدو ذره اختیار ستا دپاره که سبا د الله جهنم ته غوردي نو زه نشم خلاصولی نو که یو زنانا یا نارینه دا وایي چې زه پیغمبر ته نږدې یم پیغمبر زما رشته دار دی پیغمبر زما دوست دی دا خبرې په خپل ځای باندې خو ایمان د ټولو نه مخکې که چېرې ایمان نه وي نو که ته د پیغمبر پلار ولې نه یې ابراهیم علیه السلام حال ته وګوره او دغه مثال الله ذکر کوي دلته دا مثال لومبه ر دی د پاره ذکر کوي چې کته یو نیک سړی سره مرګری شوی د یو ښه سړی سره مرګری شوی او داغه په شانت نیک نه نو دا مرګرتیا ته له څه فائدنه درکې دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال تا وګوره او د تمام انبیاء حال تا وګوره. دا صرف یو مثال دی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام د الله پیغمبر دی. زید هغه خپل زید دی، دغه بدن نه پیدا دی، خپل لخت جگر دی. او چې په حالت د کفر او د شرک کې نو د نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت او یا ایمان هغه لیس پیدا ورنکړه. د نوح علیہ الصلوۃ والسلام خزه ده، دغه د لوط علیہ السلام خزه ده. دا دواړه پیغمبران دی او خزه سوره نږدې دغه خزه د پاره خاون باندې سوره غم راغلی دی. دا په شریعت کې کپلار دی مړ شو، رور دی مړ شو، هر څوک ستا قریبي رشتہ داران مشمون درې د غم دی سیوانه. او چې کله خاون مړ شو نو خزه به څلور میاشتې او لس ورځې غم کوي. دا به پاکې جامې نه اچوي، دا به نوې جامې نه اچوي، دا به سر نه غوړوي، دا به خوشبو نه لګوي. د دې دا ټول وخت به په غم کې تیریږي. دا دوره لویه رشته ده، دوره نږدې رشته ده. او سره د دې نه د نوح علیه الصلوۃ والسلام کور والا، د لوط علیه السلام کور والا، هغه دواړه تباه کیږي او دواړه هلاکیږي. ولې؟ په حالت د کفر کې دي، دا په حالت د شرک کې دي. کچرې د یو ښه سړي ملګرتیا یا صحبت او یا رشتې څه فایده ورکولې، نو دې دوه ښځو ته به د نوح علیه الصلوۃ والسلام نبوت او یا د لوط علیه السلام د نبوت او پیغمبرۍ یا د ایمان څه فایده ورکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خپلوان او اقربا وګور، ابو لهب خپل تر دی، ابو طالب خپل تر دی، دا نور قریشو، دا څوک دی؟ یو خاندان او کنه د عبد مناف نه یو اولاد را روانو، یو یو طرف ته بلبل طرف ته. آپ له بر نیکه یو دی، دا ابو جهل نیکه او د نبی علیہ السلام نیکه، دا یو دی. خو په دغه باندې نه کیږي. د ټولو نه ضروري او اهم شی ایمان دی، ښه عمل دی. چې دا یې نو که ستا صحبت ته هر چا سره راشي، نو هغه دوی مثال به بیا ذکر کړي بالعکس، خو اول دا ذکر کړي. ضرب الله مثلا للذين كفروا، بياني الله، ضرب الله بياني الله مثلا للذين كفروا، مثال دپار داغ کسانو چې کافران دي، امرأة نوح، دخزي د نوح عليه السلام، وامرأة لوط، او دخزي د لوط عليه السلام، كانتا وي دا دوارا تحت عبداني لاندې د دوو بنیانو نه، من عبادنا، لاندې د دوو بنیانو چې هغه زمونږ د بنیانو نه، من عبادنا، تا دواړه ښځې تحت عبدین، لاندې د نکاح د دوو بنیانو نه وي، من عبادنا، زمونږ د بنیانو نه، چې نوح علیه السلام او یهود لوط علیه السلام، صالحین، دا دواړه نیکان، دا دواړه پیغمبران، او دا دواړه خزی، دا الله په مثال کې ذکر کړی. مثال له چا ذکر کړی؟ للذین کفروا. دې دواړو څه وکړو؟ د خپلو خاوندانو سره فخانتاهما، خیانت وکړو دې دواړو د خپلو خاوندانو سره. خزه د نوح علیه الصلوۃ والسلام وه، هغه هم خیانت وکړو. د دې فخانتاهما د لاندې مفسرین ذکر کړي، ابن عباس فرمایي ما بغت امرأة نبی قط، چرتا د نبی خزی اغي بدکاری نه وکړي، کفر ځان لشي، فسق ځان لشي، نافرمانی د خپل خاون اغه ځان له خبره ده. خو په دنیا کې د یو پیغمبر خزا دا فحش نه، دا بدکار نه تیر شوی، کافر تیر شوی ده. دا د نوح علیہ السلام خزم کافر را، د لوط علیہ السلام دا خزم کافر را. او پس باندې دی دا کفر. د نوح علیہ الصلوۃ والسلام خزا هغه به ګرځیدا، یا که چا به دې تپوس وکړو د خپل خاون په باره کې، ناغي به انه مجنون، دا لیونی دی. نو چې کم نور مشرکانو د نوح علیہ السلام امت، هغوی به هم وی مجنون و زجر، هغوی به هم وی دا لیونی دی. کما فتوا چې قوم لګوله، هغه فتوا دی خزم لګوله. و امرأة لوط، د لوط علیه الصلوۃ والسلام هغه دا هم بدکار نه وه، دا هم فحش نه وه. خو چې د هغه سره به میلمانه راله، د هغه بیټک تالکانو، نو بد دی به څه اندازه وکړه ٹیلیفون بے کو ٹیلیفون داغی سو باز روایت کرا دی چیا خو باغی پس لاو یا بے سوک لے گلو او یا دا چلوگے بے کو چلوگے بہوش دے پکور کے نو بدماشان و تو پتہ لگے رچی لوت علیہ السلام سر مہمان راغلی دی دا دواڑ خزی دی خیانتو کو د خپل خاون سره خیانت پس کې او مفسرین ذکر کی فخانتاهما فی الدین فخانتاهما فی الایمان په دین کې او په ایمان کې و سره خیانتو کو ځکه نوح علیہ السلام چې کومه خبره ته نه نیم سوا کال قوم را بالو خدای انکار خدای نه مني هغه یو سو یو دا بر سکی د دې عقیده هم داسې ولکه څنګه چې قوم عقیده و نو په عقیده کې مشرک و او دغه سید لوط علیہ الصلات والسلام کورواله فخانتاهما خیانت وکړه اوس دو پیغمبران دی او دواړه جلیل القدر پیغمبران دی دا الله د نبوت سوره لوی درجه ده خو هغه دواړو فلم یغنیا عنهما دیکھے تصرف نفی ده تصرف هم ده فلم یغنیا عنهما پس فیده ورنکلا دی دواړو تا فلم یغنیا عنهما سفید ورنکل چا دی دوارو فلم یغنیا نوح علیہ السلام او لوت علیہ السلام عنہما دی بی بیانو تا من اللہ شیعہ یا لم یغنیا مانا لرے کول چکلا دی لفظ سلہ راشی عنہ نو مطلب دا غین لرے کولی فلم یغنیا لرے نکو دی دوارو پیغمبرانو عنہما دی خفل خزنہ من اللہ شین دا اللہ را طرفنا یو زرا یعنی دا اللہ دا عذابنا دا اللہ عذاب راغی دا دوار پیغمبران جو اندیو لکا سنگا چی نوح علیہ السلام خپل زیتا سفیده ورنکلا و تا اکاتو او دا کشتنه و تا چیغی والی چی آبو نیر کب معنا بچی رازه دا مونگ سر سور شا کافرانو سر ممرگری کیگا اغا مرگرتیا دا کفارو قبول کرا و دا خپل پلار مرگرتیا نقبلولا بس اغا اللہ دوب شو اکانا من المغرقین نیغ نیغ و تا گوری دا نوح علیہ السلام طول قوم پو بوگی دوبی گی خدای و سرم دوبی گی سورانی زیر اشتوا دا لوت علیہ السلام تا دا اللہ عمرو شد شپیش پی وی دا خپل خاص کسان زان سر چی چای ایمان ناوڑی دا خپل لونیم زان سر کلی او چی سو کو سرو پا مسئلہ که مرگری و غیر زان سر کلو خپل کورو اللہ و تاوی دا پریدا کورو علی پاتی شو لوت علیہ السلام شاہ تکاتے چی قوم تباہ کی گی غرقی گی زمکہ پی اوڑی کانی پی وری گی دی دوارو سنشو کولی فلم یغنیا عنہما من اللہ شیعہ معلومی گی دا چی دا نبی او دا ولی دا یو نیک بندہ پی اختیار کی دا نشتا چی یو بدکارا کافر او مشرک خلاص کی دا اللہ دا عذاب دا خلاصی اگی سر یو خبر او کتاغ خبر او منلی بچ لا الہ الا اللہ نو بیستا ضرورت وقیل ادخل النار او بویلشی دا خود دنیاوی خبر او آخرت کم او بویلشی ادخل النار مع الداخلین داخل شے تاسو دوارا ورتا سر دا داخلی دن کنا دا داخلین سوک دی کفار دی مشرکان دی دنیا کے بدکار خلق دی سباب قیامت کے غیم جہنم تزی او دیتا ومی جتا سمزے دنیا کم دی پیغمبران اخپلو خذو تا سفیدہ ورنکل نید اللہ عذاب داغین اللہ لکھو او پا قیامت کی دوئی مثال وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون بیانی اللہ مثال دا پارا دا غا کسانو چیمان راوڑا دے امرأة فرعون دا خذی دا فرعون اس قالت کلچ دیوی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ اے رب زمان جوڑ کی زما د پارا اندکا نزان سرا بیتن فی الجنہ یو کور پا جنت کی رب ابن لی اندکا بیتن فی الجنہ اللہ تا جوڑ کی زما د پارا دے ولی وی زکر دا مسلمان و دا مومن و دے دا کم وقت دا ایمان راوڑے نیو روایت داری چکل ساحران کمزوری شو موسیٰ علیہ الصلات والسلام او هارون علیہ السلام په مقابله کې د دنیا ساحران راغلي او جادوګر او غي مقابله او نکړې شو نو وی دي تاسو کو چې من غلبا سو غالب شو جواب کې وتویل شو چې موسی او هارون دواړه غالب شو، هغه وړه شو په مقابله کې او په مناظره کې، او ساحران او فرعون ټول دا مغلوب شو، کمزور شو. نو دې په هغه وخت کې و چې آمنت به رب موسی او هارون، ما هم ایمان ناوړه دی په رب د موسی علیه السلام او په رب د هارون علیه السلام، ځکه د مصر نه بلکې چاپیره چې سوره دنیا وه او د فرعون په غیبه باندې حکومت و، نو یو ملا د دې مقابله ونه کړو شروع معلومیږي دا چې دار دنیا سحر او جادو نه دی، دا حق دی، زه د حق ملګرتیا کوم، ایمان نه وړم. دویم روایت دا دی چې د فرعون په کور کې یو خازن و، څوکیدار و، د هغه ښځه وه، هغې به د فرعون په کور کې خدمت کوه، نو د فرعون لور وه، هغې له سر منګزو، نو د هغې د لاسونه منګس پرېوته، ګومز ته پرېوته، نو هغې په دغه وخت کې هغه ګومز راواغسته او وی تبا دې شی هغه څوک وو، خیری وکړه، هلک دې شی هغه څوک وو چې د الله نه سوا د بل چا بندګي کوي. نو د فرعون دې لور وته ووي، وی تر بل چا عبادت کوي، ستا رب بل څوک دی زما د پلار نه علاوه؟ هغې وته ووي آو ربي و ربک و رب اباک الله، زما رب و ستا رب او ستا د پلار رب دا الله دی. ناغ لور ولی گزار ورکوي زه به پلار ته ووایم، فرعون خبر کو، دې له سزا ورکړه. فرعون سزا څه وه؟ په لاسو خپو ولی میخونه ووالو، نور ته یې واچوله، ورته ویې د خپلې خبرې نه واپس شه، د ایمان نه چېرته څوک واپس کېږي؟ نه پوهېږو که ډېر بدبخت هغه واپس شوي، نور د ایمان نه څوک نه واپس کېږي کله چې دا زړه ته کوز شي. دا ډېره بهتره رڼا ده، دا ډېره مضبوطه رڼا ده. سزاګانې ورکولې ورکولې، په دې باندې کار ونه شو، نو درې بچي وو د هغې، یو یو به یې راوستو، په دې خوله کې به یې ولالاله وو، چې لال به کړو نو دا وینه به د هغې خولې ته تله، دا به یا خفه کېده او یا نه، خو بچي به ورته په دغه حالت کې چې هغه واړو ماشومانو مور ته به یې کلکه شو، هېڅ نشته. دی په دې چل باندې درې بچي ولې دقه سکړو، بیا دا په خپله مفاد شو. وی د دې وخت نه چې دې اندازه واغسته، نو آسیه مسلمانه شو. یا دا ړومبۍ خبره لږه مشهوره ده، ساحرانو نه خبر شوه چې دې زورور شو، نه هغه وخت کې ایمان نه وو، هغه خپله خبره باندې کلکه وه، دې څه په اندازه باندې پوه شو چې دې خو هم کلمه ویلي ده او مسلمان د موسی ملګرتیا کوي علیه السلام. ټول قوم په مخ کې وي چې دا اسی تاسو څنګه ښځه ښکاري؟ هغې وي خاص نوع علیه، دا ډېره ښه ښځه ده او ډېره نیکه ښځه ده. وی دا هم تعبد ربن غیري، زمانه سوا د بل چا عبادت کوي. هغې ورته وی اقتلها، بیا خو مړه کا، ستانه سوا به هم څوک د بل چا عبادت وکړي؟ ټول قوم خو هم دغسې ولکه ترنګي. نو بس هغې ته هم سزا واروله، او دا نور ته به لاسو خپونه په ځمکه باندې دا تقه سستملولې وه، او هغې ته یې ویلي وو یو ګټه وګوره، داسې ګټه چې د هغې نه بله درانه ګټه نه وي. حدیث کرا دی چې کله هغه ګټه په دې باندې هغې کېښوده، نو په دغه وخت کې د روح د ډېره بدن نه تلی وو، او دې د الله نه سوال کړو، نو وی خپل کور یې ولید بره په جنت کې. څنګه سوال کړو؟ او ما غسی وا هغه په تشه جو سبا نه بیا ګټه کې خو ده. بعض خلکو دا قصو بیانونکو والا هغه وی کړی ته ورزولې وا، غلطه خبره ده. هر مفسر دا ذکر کړی په دې ځای کې دا کو سزا دا وا، په ځمکه دا سملولې وا، او په لا سخته ولې می خونه ټکوالې، او ګټه په د پاسه ورزولې او چکنی کړی وا. سو کوئی وی کړی ته وردولې او پکوړای ته جوړ کړې وه. دا بعضې کتابونو کې راغلي دي، مونږ به هم داسې ویلي، خو روایت غلط. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، په دغې سزا په وخت کې دا وایي چې الله په دې ظالم نه مې خلاص کړي، مالک کور هلته راکړي، ونجنی من فرعون وعمله، خلاصه کې ما د فرعون نه او د هغه د عمل نه، ونجنی من القوم الظالمین، یو نه دی او خلاصه کې ما د قوم ظالمانو نه ټول مرګرتیا کړی. یو دا نیک خزه چې ایمان و ناگر که دا غی د کافر او د مشرک سره ژوند دا غی ته هیڅ نقصان نه رسی او نه وتورس. و مریم ابنت عمران التي او مریم لور د عمران هاغا احسنت فرجها چې ساتلې او خپل بدن احسنت فرجها حفاظت کې ساتلې او خپل شرمگاه. فنفخنا فيه من روحنا پس وا چاو پدی کې مونږ خپل روح. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او دا غی په جیب کې جیب اړه ترختوي پوکې وکړو هغه هوا الله دا غی رحیم تو رسوله او دا غی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو. فنفخنا فيه من روحنا د صحیح سایانم دا قیده او د قرانم دغه مسله ده. اسلام کې امدادی مریم عابده خزو د مریم خپل نوم معنا دا د عابده عبادت کوونکې دا د ماشوموالی نه دا سی واجه د الله رزق او روزی به دیله تیار بی موسم میوه به دیته پرتی وي. که تپوس پته خپل کفیل کو چې دا د کوم ځای نه تعالی راځي نو هغه به نه من عند الله د الله ر طرف نه راځي دا هغه کرامت تا غرو دینه شروع شي. پاک زنانه یو دا او یو آسیا مخکې روایت کې تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجی رضی اللہ عنہا تو د زن کدن په وخت کې چې کله ته جنت ته لاړه شي او زما د خپل بونو سره ملاقات وکړي نو زما سلام وته کوه. هغې ته تپوس وکړه چې یا رسول الله زما نه مخکې تا چا سره نکاح کړی ده؟ ایمان نه ده کړی دا الله مال را کړی سبا په قیامت کې به بیا تا ته د هغې پته ولګي. نو یو مریم او یو آسیا. او یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کمال ته په نارینهو کې ډېر خلق رسېدلې ده خو په زنانو کې دا څلور. نو یو خدیجه بنت خویلد، یو آسیا بنت مزاحم د فرعون دا ښځه، او یو مریم بنت عمران، او یو فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم. و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها او دی تصدیق کړو د فیصلو د خپل رب د کلماتو د خپل رب او کتبه او دغه کتابونو. کلمات ربها د الله احکام د الله کلمې د الله فیصله. وصدقت بکلمات ربها دې د زړه نه منلې. وکانت من القانتین او ودادو عاجزی کونکو نه. وکانت من القانتات او نوی قانتین په دنیا کې سور مخلوق تیر شوی دی چې هغه انبیا دی اولیا دی نیکان خلق دی شهدا دی. نو په نسبت د زنانو نارینه ډیر دی. الله وی دام پاغې کې وا وکانت من جمله القانتین. یا ایها النبی اے پیغمبر جاهد الکفار والمنافقین جهاد کوا د کافرو سره او د منافقینو سره. واغلظ علیهم سختی کوا پدی بانی و مأواهم جهنم زیر دی جهنم دی و بئس المصیر او بد زیر دورتلو. ضرب الله مثلا للذین کفروا بیانی الله مثال د پار دغه کسانو چې کفر کړی دی. امرأة نوح د خزی د نوح علیہ السلام و امرأة لوط او د خدای د لوط علیہ السلام کانتا ودا دواړه تحت عبدین من عبادنا لاندې د یو دو بندګانو من عبادنا زمونږ د بنیانو نه صالحین دواړو نیکان. فخانتاهما د دواړو خیانت وکړو د خپلو خاوندانو سره په دین کې. فلم یغنیا عنهما پس لرې نه کړې دواړو عنهما رضي دوارو خزخ بلنا من الله شيئا دا الله دا عذاب نيو زرا. وقيل ادخل النار اول شو داخل شعور تا مع الداخلين سر داخلي دنكو. وضرب الله مثلا للذين آمنوا او بياني الله مثال دا پار داغ کسانو چه ايمان راور دا امرأة فرعون دا خز دا فرعون. اذ قالت کله چې وویلې رب ابن لي اے رب جوڑ کی زما دپارا اندکا دخپل زان سرا بیتن فی الجنہ کور پا جنت کی ونجنی اخلاس کی ما من فرعون و عملیه دا فرعون و داغد عملنا ونجنی اخلاس کی ما من القوم الظالمین دا قوم ظالماننا و مریم ابنت عمران اللتی او مریم لرد عمران هغا احسنت فرجها چی پاک ساتل اخبل بدن فنفخنا فیه من روحنا پس واچو منگا پاقی کی دخبل حکمنا وصدقت بکلمات ربها و کتبه او دزلن منلیو دزلن منلی وی کلمی دخبل رب فیسلی دخبل رب و کتبه او کتابون داغو وکانت من القانتین او ودا دا عجزی کونکونا